بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة. ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ 奉至仁至慈的安拉之名，真哉，真哉是什么？你怎么能认识真哉是什么呢？ كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية 塞穆德人和阿德人曾否认大难，至于塞穆德人呢？已为言行所毁灭，至于阿德人，已为怒吼的暴风所毁灭。安拉曾使暴风对着他们连刮了七夜八昼，你看阿德人倒在地上，好像空心的海藻树干一样，你能看见他们还有结疑吗？ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية 法老和在他之前的人以及被倾覆的城市的居民又在犯罪，他们曾违抗他们的主的使者，故他严厉惩治了他们。当大水泛滥的时候，我让你们乘船，以便我以那件事为你们的教训，以便能记忆的耳朵把它记住。 وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدةفيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية 当号角一响，大地和山岳都被移动，且互相碰撞一次的时候，在那日，那件事将发生，天将破裂，在那日，天将成为脆弱的，众天神将在天的各方，在那日，在他们上面将有八个天神担负你的主的宝座。 فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية

假借我的名义捏造谣言，我必全力逮捕他，然后必割断他的大动脉，你们中没有一个人能保卫他，这却是对敬畏者的教训。我的确知道你们中有否认的人，这对于不信教的人们却是悔恨，这却是真实的信念，故你当颂扬你的主的大